اسلام مہینوں کے مطابق یہ مہینہ سفر المظفر کا، اس مہینے سے مسلمانوں کی کئی یادیں وابستہ۔ اس سفر کے مہینے میں بر صغیر بلکہ اسلامی دنیا امت مسلمہ کی ایک معروف شخصیت حضرت داتا گنوش علی حجیری رضی اللہ تعالیٰ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اس سفر میں جو معروف شخصیت اس دنیا سے گئی، جن کا ذکر بطور خاص اس مہینے میں کیا جاتا ہے، ان میں ایک حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی، ان کا وصال بھی سفر ہی ہے۔ بطل حریت جس نے ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کی چولیں ہلا دی اور جہاد کا فتویٰ دیا اور پورے ہند میں گلی گلی قریہ قریہ شہر شہر بستی بستی مسلمانوں نے جہاں پایا انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور انہیں قتل کیا، مگر انگریز بہت مکار تھا، اس نے مسلمانوں کے ہی سے غدار تلاش کر کے مسلمانوں کو شکست دی اور مسلمان یہ جنگ آزادی ہار گئے اور انگریز نے اس تحریک کو کچل دیا۔ اس نے سب سے بڑا مرکزی کردار علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی، علامہ فضل خیرآبادی کو جہاد فتوی جہاد کی تاہید میں دریائے شور جزائر انڈیمان جسے کالا پانی بھی کہا جاتا ہے وہاں آپ کو قید کر دیا گیا اور ان کے دونوں فرزند نے برٹش گورنمنٹ اور اس کی کچہریوں سے مقدمہ لڑ کے اپنے والد ماجد کی آزادی کا پروانہ حاصل کیا، اور یہ رہائی کا پروانہ حاصل کر کے جب ان کے سرزن جزائر انڈیمان پہنچے تو وہاں ایک نماز جنازہ کا اہتمام، ان کے سرزن نے پوچھا یہ کس کا جنازہ، معلوم ہوا کہ علامہ فضل حق خیرآبادی کا یہ جنازہ، انگریز کی آزاد کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کی قید و بند اور صعوبتوں سے اسخود آزاد فرما دیا۔ ان کا مزار دریائے شور جزائر انڈیمان کالے پانی میں ہے، ان کا وصال بھی سفر بیتے مہینے میں۔ برے صغیر عالم اسلام کی ایک اور معروف شخصیت جسے آج تک مجدد نیت حاضرہ کہا جاتا، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ جن کا وصال 1340 ہجری بریلی شریف عین جمعے کے اس وقت ہوا کہ جب مؤذن اپنی اپنی مسجدوں میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح یہ صدا لگ رہی تھی اور امام اہل سنت اس دنیا سے چلے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ ہر ایک شخصیت کے لیے ایک جمعہ مخصوص کر کے گفتگو کرنا قدر مشکل کام ہے۔ جس شخصیت پر گفتگو کریں گے وہ حضرت داتا گنوش علی حجیر رحمت اللہ تعالی کی۔ میری جستجو اور تحقیق جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، حضرت داتا گنوش علی حجیری کا وصال سفر میں نہیں ہوا۔ ہم نے اس پر جب تحقیق کی تو تقریباً چوٹی کے محققین اس بات کے قائل کہ داتا گنوش علی حجیری کا وصال 9 محرم کو ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ کشف المحجوب آپ کی کتابیں اس میں تاریخ وصال کو نہیں ہوگی، اس تاریخ وصال جو ان کے خاندان میں چلی آ رہی، ایک داتا صاحب کے ہاتھ پر ایک صاحب مسلمان ہوئے، ان کا نام داتا صاحب نے عبداللہ رکھا اور محبت شفقت سے ان کو شیخ ہندی کہا کرتے تھے۔ آج جو داتا گنوش علی حجیری کے سجادہ نشین ہے، یہ داتا صاحب کے تو کوئی اولاد نہیں تھی، بلکہ جو سجادہ نشینی آج تک چل رہی ہے داتا صاحب کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شیخ عبداللہ جسے شیخ ہندی کہا جاتا ہے ان کی اولاد ہی میں یہ تولید ہے اور وہی اس کے متعلق ان کے اس زمانے کے محقق جو ان کے خاندانی وہ کہتے ہیں ہماری یہاں خاندان میں بھی یہی روایت کہ حضرت داتا دنبش علی اجمیری کا وصال 9 محرم کو ہوا. آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ داتا صاحب کا وصال جب 9 محرم میں ہوا تو 19 سفر آپ کا عرس کیوں منایا جاتا؟ اصل میں ہوا یوں کہ داتا صاحب کا وصال جو 9 محرم کو ہوا تو 9 محرم میں تو جو کچھ لوگ وصال میں شریک تھے سو تھے, لیکن بہت بڑے پیمانے پر بر صغیر کے عظیم صوفیہ اور مشائخ اور علماء حضرت داتا صاحب کے 40 جمع ہوئے, تو 40 آپ کا ہوا 19 سفر کو. اب ان کے خاندان میں یہی روایت 19 سفر ہی قائم ہو گئی اور اسی میں حضرت داتا گنبش علی ہنیری کا عرس منایا جاتا ہے. اور آپ کی تاریخ وصال ذہن رہے کہ 9 محرم ہے. اب آئیے بر صغیر کے عظیم صوفی کی سیرت پر ہم مختصر گفتگو کرتے. محققین کا رجحان اس طرح ہے کہ حضرت داتا گنبش علی حجویری ٹھیک 400 ہجری میں پیدا ہوئے, اگر جس میں کلام ہے, اور داتا صاحب نے اپنی پوری کشف المحجوب میں کہیں بھی اپنا سن ولادت تقریب نہیں فرمایا, اس لیے محققین نے اختلاف, لیکن اکثر نے اس سے اتفاق کیا ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ 400 ہجری میں ہوئی. آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ اس میں غزنی شہر بتایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ غزنی شہر کے 2 محلے تھے, ایک کا نام جنات تھا اور ایک کا نام اجیر تھا. محققین نے اس میں یوں تقریر قائم کی کہ ایک جگہ آپ کا ننیال تھا اور ایک جگہ دلیال تھا, کبھی آپ جنات میں رہتے کبھی آپ اجیر میں رہتے, اسی لیے آپ کو کہیں اجیری کہا جاتا ہے, کہیں جنادی کہا جاتا اور کہیں غزنی کہا جاتا ہے. غزنی اس زمانے میں 5ویں ہجری کے یعنی 450 ہجری کا دور اگر دیکھ, خصوصیت کے ساتھ اپنے والد کے وصال کے بعد جب سلطان محمود غزنوی تخت نشین ہوا تو اس نے غزنی پر خصوصی توجہ دی, اور اس زمانے میں یعنی 5ویں ہجری میں غزنی جو ہے یہ رئیس البلاد کہلایا جاتا تھا, یعنی بہت عمدہ اور دیدہ زیب شہر تھا جس میں حضرت داتا گنبش علی حجویری کی ولادت. آج جب ہم غزنی پر نظر ڈالتے ہیں تو موجود زمانے کے محققین یہ کہتے ہیں, میں تو نہیں گیا, لیکن کہتے ہیں آج وہ غزنی کے جسے محمود غزنوی بہت عمدہ شہر بنایا اور اس میں بڑی نہریں اور پانی کا ذخیرہ تاکہ لوگ شہر کے کبھی پانی کی کمیابی پر پریشان نہ ہو, یہ سارا اہتمام انسٹاگرام تھا. لیکن کہا جاتا کہ آج وہ غزنی صرف ایک اجڑی ہوئی بستی ہے اور سوائے چند مقابر اور مزارات کی اب غزنی میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. میں نے بعض تاریخوں میں پڑھا کہ آج بھی غزنی ہے حضرت داتا گنبش علی حجیری کا والد کا مزار ہے, ان کی والدہ ماجدہ کا مزار ہے, اور بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ ان کے ماموں کا مزار بھی وہی. حضرت داتا گنبش علی حجیری کے والد ماجد کا نام سید عثمان تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ والد کا نام سید عثمان ہے, بعد لوگ سید علی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اپنی جماعت میں شمار کرتے ہیں کہ شاید وہ بھی ہمیں لوگوں میں سے ہوں گے, ان کا تعلق رابعہ یا شیعہ سے ہوگا. اب غور کیجئے, تمام اس میں کوئی اختلاف, تمام محققین نے آپ کے والد ماجد کا نام جو عثمان لکھ دیا. مجھے بتائیے کیا عثمان کوئی شیعہ نام رکھنا پسند کرے؟ کہ والد کا نام عثمان ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ تھے, جیسا کہ میں آگے عرض کروں گا. غرض کہ غزنی میں ان کے مقابر موجود ہیں. داتا صاحب نے جب آنکھ کھولی تو اس زمانے میں غزنی ایک اسلامی ایسے شہروں کے ساتھ مشہور تھا کہ جہاں بہت بڑے بڑے مدارس, بڑی بڑی درگاہیں, بڑے بڑے دور حدیث کے مرکز وہاں تھے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام مشہور علماء اور مشہور درگاہوں سے علم حدیث, پھر تصوف, طریقت, شریعت, ان سارے علوم آپ نے حاصل کی. جب آپ نے علم ظاہری حاصل کر لیا تو علم ظاہری حاصل کرنے کے بعد اس زمانے میں علم حاصل کرنے کے بعد لوگ کامل شہر کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. اگر آپ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھ سمرقند، تاشقند، بخارا جو آج وہ پھر لاتے ہیں، تمام ظاہری علوم کے بعد شیخ کی تلاش میں آپ نے سرگرم عمل رہے. یہاں تک کہ روس ہی میں آج بھی واقع ہے ایک قصبہ ہے جس کا نام ہارون ہے یا گربن. آپ کے شیخ کا نام عثمان ہارون لوگ کہتے ہیں، یہ تلفظ غلط، عثمان ہارونی یا ہربنی ہے. ان تک پہنچے اور حضرت خواجہ اجمیری ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بغداد کے مدرسے میں ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد کامل شیخ کی تلاش میں نکلے، اور کامل شیخ کی تلاش میں نکلنے کے بعد جب شیخ کو پایا تو ان کے ہاتھ میں بیعت کی. کسی طرح حضرت داتا گنبش علی اجمیری جو ہے وہ کامل شیخ کی تلاش میں ابھی لانے گرامی نکلے. میں نے جب کشف المحجوب کا غور سے مطالعہ کیا تو داتا صاحب نے جن شہروں کے نام لکھے میں ان شہر گیا، گئے تو بہت جلد ہوں گے، لیکن اس سند کے ساتھ کہ کن شہروں کا دورہ کیا، داتا صاحب نے پوری کشف المحجوب میں 21 شہروں کا ذکر کیا. میں ان شہر گیا اور ان میں سے ایک کامل شہر کو آپ نے تلاش کر لیا جن کا نام ابو الفضل، ابو الفضل ان کو آپ نے تلاش کیا اور ان کے ہاتھ پہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھ ہو گئے. اگرچہ نئے کراچی میں دو معروف بہت بڑے عرص میں داتا صاحب کی سیرت پر میں کامل گفتگو کر چکا، یوں سمجھ لیجیے کہ انہیں گفتگو کی غلطی. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے آبا و اجدا حضرت علی رضی اللہ عنہ تک داتا صاحب کا شجرا صرف 9 واسطوں سے پہنچتا، اور وہ واسطہ کون سا ہے؟ حضرت زید بن علی بن حسن جو شہید ہو گئے، غالباً ابو جعفر کے زمانے میں، جو سلطنت عباسیہ کا خلیفہ تھا، اس زمانے میں وہ آپ پر بغاوت کا الزام لگانے پر آپ کو قتل کر دیا گیا. تو زید بن علی بن حسن سے ہوتا وہ آپ کا شجرا جو 9 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا، یعنی حضرت علی سے اتنا قریبی واسطہ ہے کہ 9 واسطوں سے آپ کا شجرا امام حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچتا. اسی طریقے سے 9 واسطوں سے آپ کا شجرا طریقہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، جس کے مختصر تفصیل یہ کہ میں ان شیوخ کا ذکر کرنے لگ جاؤں اس میں وقت کافی لگے گا. آپ تھے ابو الفضل سے مرید، حضرت ابو الفضل شیخ حضری کے مرید، شیخ حضری حضرت شبلی کے مرید تھے جن کو ابو بکر شبلی کہا جاتا، جو ہمارے شجرے میں بھی موجود ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شجرا. جب آپ یہاں سے شروع کریں ہندوستان وغیرہ کے جو مشاہد، یہاں سے حضرت شیخ شبلی تک جا کر ملتا، اور داتا صاحب کا شجرا شیخ شبلی سے صرف 2 واسطوں سے ملتا. شیخ شبلی حضرت جنید بغدادی کے مرید، حضرت جنید بغدادی اپنے ماموں اور اپنے استاد حضرت شیخ سروی سقطی سے وہ مرید. حضرت شیخ سروی سقطی جو ہے یہ حضرت معروف کرخی سے مرید. حضرت داتا صاحب کا شجرا جو میں نے ذکر کیا کہ عبداللہ شیخ ہندی کے بیان اور ان کے خاندان کے مطابق یہ شجرا پھر یوں چلتا، حضرت معروف ترکی رحمت اللہ علیہ مرید تھے حضرت ابو داؤد کا رحمت اللہ علیہ. یہ ابو داؤد کا جو ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کا شجرا ملتا ہے حبیب اجمی، حبیب اجمی مرید تھے حسن بصری سے، اور حسن بصری مرید تھے حضرت علی سے. تو لیجیے یہ سلسلہ صرف 8 واسطوں سے حضرت داتا گنبش علی حجری، 8 یا 9 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ملتا ہے. تو آپ نے دیکھا تقریباً 8 یا 9 واسطوں سے نسب کا سلسلہ حضرت علی سے ملا، 8 اور 9 واسطوں ہی سے آپ کا طریقت کا جو شجرا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا. یہ میں نے کسی بھی عرض کیا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنے کم واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے داتا صاحب کا سلسلہ ملتا ہے، پتنی اور گویا اسی طرح نقب کا سلسلہ. اچھا اب آئیے، حضرت شیخ ابو الفضل جن کے آپ مرید تھے، حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظ میں یہ ایک ملفوظ موجود ہے، وہ یہ ہے جو نظام الدین اولیاء بیان کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں قلم بند کرنے والے سے کچھ سہو ہو گیا. اس نے یہ نقل کیا کہ آپ جب حجرے یا غزنی یا گویا افغانستان میں تھے تو آپ کے شیخ جو تھے انہوں نے داتا صاحب کو کہا کہ میں تمہیں لاہور بھیجتا ہوں. اب لاہور جا داتا صاحب اپنے پیر و مرشد کا یہ حکم سن کر لاہور آئے. اور داتا صاحب نے اس روایت کے مطابق جو فوائد الفوائد میں ہے, داتا صاحب نے اپنے پیر سے کہا کہ لاہور میں تو ہمارے پیر بھائی پہلے سے موجود, حضرت شیخ حسین زنجانی, تو میرے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس منصوب میں یہ ہے کہ آپ کے شیخ نے کہا کہ نہیں, تمہیں لاہور سپرد کیا جاتا ہے اور لاہور جاؤ اور اس سلسلے کو جاری رکھو. کہا جاتا ہے کہ جب وہ لاہور میں رات میں پہنچے اسی دن حضرت حسین زنجانی کا انتقال ہو گیا. جو فوائد الفوائد میں روایت, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کسی کو سہب ہو گیا. میں نے جو دیکھا اکبر آئینی آئینی اکبری, جو اکبری دور کا مشہور مورخ ہے, اس نے آئینی اکبری میں حضرت حسین زنجانی کے وصال کی تاریخ 600 بتائی. اب ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی ایسے بزرگ ہیں جو داتا صاحب کے 100 برس کے بعد کے کوئی ہوں گے. اچھا آئیے, دارو شکو نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں حضرت حسین زنجانی کی ایک ملاقات حضرت خواجہ غریب نواز سے نقل کی, اور یہ ملاقات جو نقل کی یہ ہے 588. اب بتائیے آپ, جب 588 ملاقات ہوئی تو داتا صاحب کا وصال تو 465 میں ہو گیا. اب یہ کہاں ان کے پیر بھائی رہے ہوں گے؟ اسی لیے لگتا ہے کہ یہاں کسی کو سہو ہو گیا. غرض یہ کہ داتا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے جملوں سے سنیے, اب آپ فرماتے کہ میں ایک مقام ہے بیت الجن, یہ شام کے قریب ایک مقام ہے, میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تھا. فرماتے میں تمہیں اپنے مرشد کا قصہ بیان کرتا ہوں. کہا میرے مرشد میرے زانوں پر تھے جب ان کی موت واقع ہوئی, جب ان کا وصال ہوا, اور تمام تاریخوں کو سمیٹ لیجیے. خود داتا صاحب کے سنیے وہ کیا کہتے ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں کہ ان کا سر میری آغوش میں تھا اور انہوں نے آنکھ کھول کر مجھ سے کہا, اے میرے بیٹے, میں تجھے کچھ وصیت کرتا ہوں, اگر تو نے اس کو یاد رکھا تو سن لے, کبھی زندگی میں تو غم نہیں اٹھائے گا, کبھی زندگی میں تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور وہ اعتقادی مسئلہ ہے, اور وہ اعتقادی مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے, ہمیشہ تو یاد رکھنا کہ خیر اور شر, بھلائی یا برائی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. اگر تجھ پہ کوئی برائی آئے تو اسے منشا الہی سمجھ کر برداشت لینا, کبھی بھی شکایت کا حرف اپنی زبان پر نہ لانا, مجھے امید ہے کہ پھر ساری زندگی خیریت سے گزر جائے گی. داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا, پھر اچانک میرے شیخ کی آنکھیں بند ہو گئیں. جیسے ایک بہترین دوست دوست سے جدا ہوتا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے, سو وہی حال میرا تھا. اسی وصیت پر میری شیخ نے آنکھیں بند کر لی اور ان کا وصال ہوا. تو معلوم ہوا کہ وہ لاہور نہیں آئے تھے, ان کے شیخ کا وصال تو ان کی گود میں شام کے قریب ہوا, جو کشف المحجوب میں روایت حبیبان گرامی موجود ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ اپنی شیخ کی وصیت پر آپ لاہور آئے ہوں گے. غرض سے آپ لاہور آئے, چونکہ مختصر بات ہو تعارف بھی پورا ہو جائے. لاہور آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر, جو اس نئی مسجد کے بننے سے پہلے کافی عرصے تک ابھی جانے گرانے وہ مسجد موجود تھی. ایک بہت وسیع اراضی خالی کرانے کے بعد ایک عالیشان مسجد تو اب بنی, مگر وہ پرانی مسجد داتا صاحب نے اپنے زمانے میں بنائی, وہ گرتی رہی, شاید ہوتی رہی, بنتی رہی, مگر جگہ وہی تھی جہاں داتا صاحب نے مسجد بنائی. مسجد بنانے کے بعد آپ لاہور کے صوفیہ اور علماء آپ کی جانب مائل ہونا شروع ہو گئے. ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے ایک پیر بھائی جو آپ کے ساتھ آئے یا بعد میں آئے, ان کا نام ابو سعید حجویری, انہوں نے تصوف کے 9 سوالات اپنے پیر بھائی سے کی. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المحجوب کے مقدمے میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا, اور ان سوالوں کو کرنے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں کوئی کتاب لکھوں. پھر میں نے کیا کیا, اپنے رب کے دربار میں استخارہ کیا کہ آیا مجھے یہ کتاب لکھنی چاہیے یا نہیں. اب کیا ہوا, اب استخارے میں جب اللہ کی طرف سے ہاں ہو گیا, قدرت کی طرف سے یہ کہ تم کتاب لکھو, پھر فرماتے اب مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں اپنے پیر بھائی کے سوالوں کا جواب لکھوں۔ جب آپ نے کتاب لکھی وہ مختصر جواب بھی ہو سکتے تھے، مگر سبحان اللہ اہل علم کا معاملہ یہ ہے، وہ ایک بحر بہتا جس سم قلم اڑ کر ایک دریا بہتا، تو آپ نے ان 8-9 سوالوں کے جواب اتنے زبردست لکھے کہ بہت بڑی موٹی کتاب بن گئی، جس کا نام انہوں نے کشف المحجوب رکھا۔ یہ حجاب سے ہے، یعنی فرماتے میں اس میں ان چیزوں کا انکشاف کروں گا جو صوفیہ مشائخ اور لوگوں سے جس سے حجاب ہے، میں ان چیزوں کو جو حجاب میں تصوف اور طریقت کے بعد میں ان کو تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ اس لیے اس کا نام آپ نے کشف المحجوب رکھا، اور کشف المحجوب رکھنے کے بعد جب آپ نے وہ کتاب لکھی، سبحان اللہ وہ کتاب کیا ہے، 1000 سال سے تمام مشائخ علمیہ کا ماخذ اور وہ مرجع رہی ہوگی۔ اب سنیے، جو معروف مشائخ جنہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور اس سے فائدہ حاصل کیا، داتا صاحب اور کتاب کی تعریف کی، ان میں کون کون علماء ہیں، کون کون مشائخ؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی، کتنی عظیم شخصیت، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے خواجہ بندہ نواز دیسوئی دراز، جن کا مزار مقدس حیدرآباد دکن گلبرگہ شریف میں ہے، تمام حیدرآباد دکن کے لوگ جب تک سنی تھے اس وقت وہ گلبرگہ شریف اور حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کو مناتے تھے۔ حیدرآباد دکن سے یہاں آنے میں جب لوگوں میں وہاں صلاحیت کر گئی، تو ان میں سے بعض لوگ جو مذہب سے برگشتہ ہو گئے، تو اب انہوں نے حضرت خواجہ بندہ نواز دیسوئی دراز کا اب عرف منانا چھوڑ دیا، شاد اور نادر حیدرآباد والے آج بھی مناتے۔ منصوبات اعلیٰ حضرت میں کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جو صوفیہ اتنے لمبے لمبے بال رکھ لیتے ہیں یہ کیسا؟ فرمائیے منع، تو کہا خواجہ بندہ نواز دیسوئی دراز کے، تو دیسوئی دراز وہ تو نام کے ساتھ مشہور ہے، دیسوئی دراز فرما اصل میں بات جانتے ہو کیا ہے، حضرت خواجہ بندہ نواز مرید تھے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی مرید تھے نظام الدین اولیاء۔ اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہندوستانی تہذیب میں کسی بزرگ یا دلہن کو جب اٹھایا جاتا وہ پالکی میں اٹھا کر کے لے گا، تو پالکی جب حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کی حضرت جیسو کے دراز بندہ خواجہ بندہ نواز جیسو جگہ اٹھائی، تو آج کی پالکی ایک لڑ جو ہے وہ کندھے سے اٹھانے میں ان کی پالکی میں الجھ گئی۔ اور کیا ہوا دیکھیے، پیر اور مرشد عقیدت کا عالم یہ کہ جو لٹ الجھ گئی خواجہ بندہ نواز نے اس کو محفوظ رکھا، سارے سر کے بال چھوٹے کرا کے مگر اس لڑ کو نہیں چھیڑتے جس کا تعلق پیر سے ہو گیا۔ یہ ہے فوجی خواجہ بندہ نواز دیسوئی دراز، بہت بڑے بزرگ حیدرآباد دکن، انہوں نے آپ کی کتاب کا مطالعہ کیا، ان کی کتاب کے حوالوں پر گفتگو کی۔ حضرت علامہ مولانا جانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں جان مصحف العلوم، خود ان کی ایک بڑی معرفت کتاب ہے تصوف سے، جگہ جگہ انہوں نے داتا گنبش علی حجری کے حوالے دی۔ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی، جن کا مزار ملتان میں، سبحان اللہ باہر سے دیکھنے کو گنبد شریف دیکھ کر پتا لگتا کہ سبحان اللہ اس نے اس وجاہت کا بزرگ جو ہے مقبول ہوگا۔ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی نے صرف یہ کہ ان کے ملفوظات سے گویا استفادہ کیا، کہ آپ سے استفادہ کیا، میرے پاس 664 کا ایک نسخہ، جس پر حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نسخہ علی کشف المحجوب سے نقل کیا، ایک زمانے مطبع ہوا جو میرے پاس موجود ہے، تو نہ صرف یہ کہ استفادہ کیا بلکہ لاہور کے کسی اس زمانے کے عظیم علمی گھر میں بیٹھ کر پوری کشف المحجوب کا آپ نے جناب نقل کی اور ساری زندگی اس سے استفادہ کرتے رہے۔ تو آپ نے دیکھا حضرت نظام الدین اولیاء کو یہاں تک فرماتے کسی آدمی کو پیر نہ ملے، ڈھونڈنے سے نہ ملے، یہ بات اور ہے کہ آج کل تو پیر خود گھر چلے جاتے ہیں کہ بھائی آؤ مرید ہو جاؤ ہمارے، ہم بہت کامل قسم کے تھے، وہ زمانے میں لوگوں کی عمریں گزر جایا کرتی تھی پیر اور مرشد کی کلاس میں عزیزہ نے گرا۔ فرماتی اگر تمہیں مرشد نہ ملے تو پریشان مت ہونا، کشف المحجوب کا مطالعہ کر لو۔ اس میں بھی دو روایتیں، ایک تو یہ کہ کشف المحجوب کی برکت سے تمہیں پیر مل جائے گا، داتا صاحب کی برکت. اور ایک روایت یہ ہے کہ جو ہدایت مرشد کرتا ہے وہ ساری ہدایتیں کشف المحجوب میں موجود ہیں. تیر کی طریقے سے کشف المحجوب جو ہے وہ انہیں ہدایت کرے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اس کشف المحجوب کو ایک شاعر اور ایک مرشد کا گویا مرتبہ حاصل ہے, جیسا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے موضوع فوائد الفوائد میں حدیثان گرامی موجود ہے. ان بزرگوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا. حدیثان گرامی حضرت داتا گنبش علی حجری اس پتے آدمی سے اس کا اندازہ اس سے لگائی. بر صغیر کا کوئی شہر کوئی بنی جو افغانستان پشاور یہاں سے ہوتا اور لاہور سے گزرا یا ملتان آیا, یہ تقریباً سب کے سب اقتصاد فیض کرنے داتا صاحب کے دربار سے ضرور آیا کرتے تھے. ضرور داتا صاحب کے دربار میں آیا. جس میں بر صغیر کی عظیم شخصیت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ, جیسا کہ میں نے دارو شکو کے سفینۃ الاولیاء کی روایت بیان کی کہ 588 میں خواجہ صاحب لاہور آئے اور 599 نواسی جس کو کہتے ہیں اجمیر شریف آپ تشریف لے گئے. اور سبحان اللہ, پورے ہندوستان کو حضرت خواجہ غریب نواز نے اسلام اور تبلیغ سے بھر دیا. داتا صاحب کے مزار پر آج مکمل 40 دن ان کے قدموں کی جانب آج بھی آپ دیکھیں ان کا چلہ اور نشیزہ بنی ہوئی ہے. 40 دن قیام کرنے کے بعد دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید داتا صاحب نظر شفقت اور مہربانی نہیں کر رہے. ایک شکوے کی کیفیت پیدا ہوئی. تو آپ نے سوچا کہ اب مجھے اپنے کام میں لگ جانا چاہیے. داتا صاحب یہاں سے اٹھ کر نقل مکانی کی جب سوچی, داتا صاحب خواب میں آ گئے. فرما مولین الدین, تم یہ سمجھے کہ دینے کے معاملے میں ہم کو تنگ دست ہے, پھیلاؤ اپنی جھولی, آج تو ہم تمہیں ادا کرنے آئے. حضرت خواجہ غریب نواز اللہ اکبر سلطان نہیں, انہوں نے جناب اپنی جھولی پھیلائی اور داتا صاحب نے جب ان کی جھولی بھری صبح جب اٹھے تو یہ جملہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا, آج کوئی علی حجویری سے نہ جانے مگر گنج بخش سے آپ کو سب جاننے لگ جائیں گے. حضرت خواجہ غریب نواز کہتے, گنج بخش قلب عالم مکھ نور خدا ناف سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. آج بھی داتا صاحب کے مزار پر یہ جناب یہ شعر جو ہے جگمگا رہا ہے. جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنی چھولی بھر کر یہ جملہ کہا, آج بھی اسی جملے کے ساتھ حضرت داتا گنبش علی حجویری جو ہے بہت مشہور اور عزیزان گرامی معروف ہیں. پوری زندگی کا ماں حاصل اگر آپ نے کشف المحجوب میں جاہل پیروں سے سخت بیزار کہ جو لوگوں میں بہترین بات کرتے مگر عمل نہیں کرتے. لوگوں تم وہ بات لوگوں سے کیوں کرتے جو خود نہیں کرتے. ان صوفیوں سے بہت بیزار, ان علماء سے بہت بیزار کہ جو علم سے پڑھتے مگر عمل نہیں کرتے. اور ایک جگہ وہ پورے صفحے تک شکوا کرتے ہیں, میں جس دور میں اور میں نے جس دور میں قلم اٹھایا اور کتاب لکھی تو میں نے دیکھا یہ وہ دور ہے کہ شریعت سے برگشتہ ہونے کا نام لوگوں نے طریقت رکھا, شریعت سے انحراف ہونے کا نام لوگوں نے طریقت رکھا, حضور علیہ السلام کے مذہب و اطاعت سے علاوہ اپنے گلے میں سے نکالنے کا نام لوگوں نے طریقت رکھا ہے. کیا مطلب کہ اس زمانے میں آج بھی اس زمانے میں جاہل صوفی کوئی کم نہیں, بہت زیادہ آپ کو ملے جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے, وقت پر نماز نہیں پڑھتے. جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں دل ہی میں روزہ رکھ لے, دل ہی میں نماز پڑھ لیا کرتے. ایسے صوفیوں سے داتا صاحب سب بیزار تھے اور ان کے خلاف جو کچھ لکھا وہ کشف المحجوب میں ہے. عزیزان گرامی, سارا لکھنے کے بعد پوری آپ کی کتاب کا نچوڑ یہ ہے, جیسا کہ میں نے ان کے شعر کی وصیت آپ کے سامنے نقل کی کہ آدمی اگر زندگی صحیح گزارنا چاہے یہ سمجھ لے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا وہ من جانب اللہ ہے, سارے غموں سے جان چھوٹ جائے گی. اصل میں صوفی وہ, فرما اصل میں شاید وہ ہے, ایک رتی برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعے سے برگشتہ ہو جائے وہ عربی صوفی نہیں ہوگا, صوفی سے با عمل ہوگا. فرما کہ میرا ایک مطلب اس کتاب لکھنے کا یہ ہے, لوگ انہیں صوفیوں کو دیکھ کر صوفی بدلم ہو کر کہتے ہیں کہ سارے صوفی یہی رہے ہوں, سارے صوفی یہی رہے ہوں گے. اس لیے داتا صاحب نے جن صوفیات کی فہرست بتائی اللہ اکبر, آپ کو تعجب ہوگا جن صوفیات کے اقوال سے آپ نے استدلال کیا اپنی کتاب کشف المحجوب میں, پورا آپ دل لیں وہ تعداد جن کے اقوال نقل کی ان کی تعداد 352 اور جن مشائخ کا آپ نے ذکر کیا کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ اکبر ان کی تعداد عزیزان گرامی 388 ہے. اب اس سے اندازہ لگائیے کیا مطالعہ رہا ہوگا حضرت داتا گنگوشن کے لیے. مسلمانوں کے تمام فرقے جو ختم ہو گئے یہ ان کے ان کی تعداد گناتے نہ صرف یہ کہ تعداد گناتے ہر فرقے پر قلم اٹھا کر بتاتے اس فرقے کا نظریہ کیا اس علاج کیا وہ اکبر ہے یا نہیں شریعت سے برگشتہ ان کی تعداد داتا صاحب نے 50 بتائی. اب بتائیے 50 فرقوں کی ساری رشت ہو ان کا مذہب اور ان کی جو برگشتہ تھے وہ یا جو دیندار ان سب کی تفصیل دیجیے. اس کے ساتھ ہی ساتھ صوفیہ کا اپنا ایک مشرب ہوتا ہے حضرت غوث اعظم کے ایک مشرب. تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت جنید بغدادی کے مذہب اور مشرب پر ہوں یعنی تصور و طریقت میں میرے تمام معاملات جو ہیں وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں. عزیزان گرام اس پوری کتاب میں وہ اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کا مخلف بتاتے اور جگہ جگہ وہ روافض کا بھی رد کرتے بے دین فرقوں کا رد کر کے اپنے آپ کو سنی بتاتے اور یہ بتاتے ہیں کہ نجات اگر ہے تو اہل سنت جماعت. میں حنفی ہوں حنفی مذہب پر فتویٰ دیتا ہوں اور میں اس لیے فتویٰ دیتا ہوں بے شمار باتیں فرما. ایک بزرگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دنیا میں تلاش کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو دنیا میں پانا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ مجھے دنیا میں آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں جاؤں. داتا صاحب نقل فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کیا جائے علم و فضل میں تلاش کیا جائے اگر مجھے دنیا میں تلاش کرنا ہو. اس سے اندازہ لگائیے کہ داتا صاحب امام اعظم کے کتنے موقفی تھے. کیوں نہ ہو کہ داؤد طاہر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شیوخ میں سے ہیں اور حضرت داؤد طاہر رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے. اسی لیے بہت عقیدت کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ پوری کشف الماجون کو کھنگال لیجیے سب نے آپ نے خوف خدا اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مذہب اہل سنت اور مذہب حنفی پر قائم ہونے کی جگہ جگہ عزیزان گرامی نصیحت کرتے ہیں. حضرت داتا گنگر عجیب حجری زیادہ تر محققین کا رجحان یہ ہے کہ آپ کا وصال 465 میں ہوا 9 محرم 465 جس وقت آپ کا وصال ہو رہا تھا تو آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت شیخ ہندی رحمت اللہ تعالی حضرت شیخ کے پاس تھے اور آپ کا وصال اپنے حجرے عالیہ میں ہوا اور اسی حجرے عالیہ میں جو آپ کا حجرہ تھا ذاتی اسی میں داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کو سپرد خاک کیا گیا. نماز جنازہ شیخ ہندی حضرت عبداللہ نے پڑھائی اور آج دنیا میں آپ دیکھیے داتا گنبش علی حجری کا ایسا فکر چل رہا. بات کو بہت تلخ ہے بقول شاعر کے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر جناب لاہور سے کچھ میل کے قافلے کا اجتماع ہوتا جس کو راہوں کا اجتماع کہتے. کہا جاتا ہے کہ 20 لاکھ آدمی ہوتا. کہا جاتا ہے کہ حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ رائےبند میں ہوتا. اللہ اکبر بھائی جب سر ہی سر نظر آنے لگ جائیں اور ان گنت لوگ ہوں آپ اس کو 20 لاکھ کر دیں 50 لاکھ کر دیں 1 کروڑ کر لیں 2 کروڑ کر دیں کون گنا مجمع کون گنا. یہ تو ایسا ہے کہ کوئی آدمی فخریہ طور پر کہے کہ میں جو ممبر پر بیٹھا ہوں یہ زمین کا سینٹر کوئی آدمی کھڑا تھا مولانا دلیل کیا. میں کہوں گا دلیل یہ ہے کہ جس کے پاس پیتا ہو نہ لے جس کے پاس پیتا ہو نہ لے کہ یہ زمین کا سینٹر ہے یا نہیں کون تعداد کو گنے گا. مگر جیتے میں یہ بات کہنے والا لاکھوں لوگوں کا اجتماع پوری دنیا میں ایڈورٹائز کر کے جمع کیا جاتا آؤ بھائی رائے منڈ میں اجتماع ہو رہا. لیجیے صاحب آپ اس سفر کے مہینے میں لاہور جائیے تو دیکھیے آپ لاہور کی گلی گلی کری ہوگی ہر ہوٹل آپ کو بھرا ہوا ہوگا. ان کے مزار پر حاضری دینے والوں کی تعداد آپ اس سے اندازہ لگائیں. ایک مرتبہ سرسری طور پر اخبار کی ایک خبر میری نظروں سے گزر گئی وہ یہ ہے کہ بلدیہ اوقاف والے مختلف ٹھیکے دیتے ہیں جیسے چنگی کا ٹھیکہ دے دیا گیا پل کا ٹھیکہ دے دیا گیا اس طرح داتا صاحب کے جوتے رکھنے کا ٹھیکہ نیلام ہوا. نیلام ہوا تو آپ کو تعجب ہوگا اس زمانے میں شاید جوتا رکھنے کا 1 روپیہ لیا جاتا. میں نے اخبار میں خبر پڑھی بات تو بہت چھوٹی مگر آپ اس کا سراغ لگائیے تو بہت بڑی بات. جناب جوتے رکھنے کا ٹھیکہ 1 کروڑ 80 لاکھ میں نیلام 1,80,00,000 میں نیلام ہوا وہ خود کا گھاس کھائے گا، سارا دل عملے پر خرچ کر دے، عملے کی تنخواہ بھی دے رہا، سارے معاملات کو معلوم ہوا کہ 2 کروڑ کی آمدنی تو ہوگی، 1,80,00,000 اوقاف کو دے، 20,00,000 تو بچائے گا، جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ پورے سال میں داتا صاحب کے مزار پر حاضر ہونے والوں کی تعداد کم سے کم 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ ہوگی۔ اس سے عظمت کا اندازہ لگائیے کہ پاکستان، اہل پاکستان جتنا فخر کریں کہ ہماری سرزمین میں پاکستان لاہور میں حضرت کاتا گنبش علی اجمیری جیسی شخصیت آرام فرما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چوکوں کو قیام سلامت ان کا فیض جاری اور ساری فرمائے، اور ہم سب جو یہاں بیٹھے جو داتا صاحب پر ہم نے گفتگو کی، مولائی کریم داتا صاحب کی برکتوں سے تمام شرکائے محفل کو مکمل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، بلا